سکتا ہے، دماغ کھلتا ہے. کسی بچوں اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ بس چٹکلا سن لیا قصہ. ارے بھائی تم بھی کچھ کرو، اب باہر نکل کے جاؤ گے، پڑھاؤ گے، بہت سے ان کو روٹی ملے گی، بہت سے کو نہیں ملے گی. ایسے پریشان نہ ہونا، یہ سوچ لینا ایسا تو ہوتا بھی ہے، سہارا کرتے ہیں، اس سے تسلی ہوتی. جب یہ سوچو گے کہ صحابہ ایسا کرتے تو تسلی ہو جائے. چلو قال رسول یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انت قال مسد اذا تبصرت فبرك بي انك ثم قال لمني فقام ثم ثم ثم قال ثم فقام نکاح کی رسا آج تو میں پہلی مرتبہ یہ کلمہ سن رہا ہوں. زمنی فضمن تو کمانتی تو شہم بار زمن زم زمن ملا لینا، اپنے سینے سے ملا لینا. بظاہر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرامتی دست مقدس سے علم کی صورت مثالیہ ان کے چادر میں ڈال دی اور اس کو فرمایا اپنے سینے سے لگا لو، اور وہ علم ان کے اندر سرایت کر گیا. فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے اس کے بعد مطلقاً نسیان نہیں ہوا. کتاب الطب میں یہی روایت آ رہی ہے، کتاب الطب میں ایک روایت آ رہی ہے، ابو سلمان عبد الرحمان نے ابو ہریرہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے شرم آنا چاہیے کہ کتنی دیر سے باتیں کر رہے ہو، میں کب تک بیٹھا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے، اس کے بعد انہیں سے حضور کا ارشاد پاک لا یولدن ممرضن علی مصحن نقل کیا. جب ابو ہریرہ نے دوسری حدیث بیان کی جو پہلی حدیث کے معارض تھی، تو ابو سلمہ وغیرہ نے کہا اپنی پہلی حدیث بیان کی، ابو ہریرہ نے انکار کر دیا. ابو سلمہ کہتے ہیں فما اکون نسیا حدیثا غیرہ. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے، ابو ذر غفاری نے ابو ہریرہ سے فرمایا تم بھول گئے، اور ابو ہریرہ نے اس پر سکوت کیا. امام طحاوی کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں حدیثیں اس مجلس کی دعا سے پہلے کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس مجلس کی مسموعات کے ساتھ خاص ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا اس میں ابو ہریرہ کو نسیان نہیں ہوا. امام طحاوی نے اسی دوسرے احتمال کو اختیار کیا اس لیے کہ کتاب المزارات میں آ رہا ہے فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت من مقالته تلک الى یوم ھذا، اور طحاوی میں تل کا کلمتن وارد ہوا. کتاب البیوع میں یہی حدیث آئے گی، اس میں فما نصیب من مقالتی پھر کمین شہین، اور اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ قصہ اپنے کثرت محفوظات کی دلیل میں پیش کیا، اگر دعا کو اس مجلس کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو ابو ہریرہ کی محفوظات کی کثرت ثابت نہ ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاوت پھر بھی ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ بہرحال ان کو ایک ایسی مجلس ملی جس میں حضور کی دعا لگی، اس دعا کی برکت سے اس مجلس کی کوئی چیز ان کو بھولی ہی نہیں. مزید برآں یہ ہے کہ ابو ہریرہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں کثرت سے ایسی حاضری نصیب ہوئی جس میں کوئی شریک نہیں تھا، اس لیے اگر مجھے بہت سی حدیث ایسی معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے. اور عاقب ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے، لکھا ہے، ممکن ہے کہ یہ دو قصے دو مجلسوں کے ہیں، لیکن یہ بالکل ہی بعید ہے. بعض علماء نے اس لفظ کو جو یہاں واقع ہوا اپنی ظاہر پر رکھا، اور جن الفاظ سے خصوصیت سمجھ میں آتی ہے اس کی تعبیر کی. مثلا کتاب الغیوم میں آئے گا فما نصیب من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، من مقالہ میں علامہ طیبی کہتے ہیں مقالہ سے جنس المقالہ مراد، خاص اس مجلس کی بات مراد نہیں، لیکن کتاب المزارات کا لفظ اس سے ابا کرتا ہے، اس میں صاف ہے ما نصیب من مقالته کلمتن الى یوم هذا. علامہ سندھی کہتے ہیں مقالتی نہیں فضا غائب کے لیے، یعنی اس وقت کی سے پھر نسیان نہیں ہوا. اور ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ من اجلیہ، یعنی حضور کے اس دعا کی برکت سے نسیان نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ یہ توجیحات کتاب البیوع کے لفظ سے تو مربوط ہو جاتے ہیں، لیکن کتاب المزارات کے لفظ سے ان کا اعتبار واضح ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور خصوصاً لفظ کلمہ کی روایت کی جو تحاوی کی روایت میں وہ اس سے ابا کرتی ہے، اس لیے اجیا کو دو مجلسوں پر محمول کیا جائے جو بعید ہے، اور یاد کے لیے کہا جائے کہ ابو ہریرہ کا مقصد یہ نہیں کہ مجھ کو حضور نے ایسی دعا کر دی کہ اس کے بعد کوئی نسیان ہوا ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کبھی کوئی نسیان ہوتا ہی نہ، حالانکہ ابو ہریرہ کو بعض وقت نسیان ہوا ہے، بلکہ ابو ہریرہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھ کو ایسی مجالس خاصہ کی شرکت کا موقع ملا جو دوسروں کو نہیں مل سکا، اس لیے بہت سی خاص حدیث ہیں مجھ کو معلوم ہیں اور دوسرے حضرات کو معلوم نہیں. یہ بحث لکھ کر گنہانت کو لکھ کے دیتا ہوں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ قال حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنا ابن ابی فدیک بن بہادا وقال قال حدثنا ابن ابی فدیک بن بہادا بغان. ایسا تصور سمجھتا ہے کہ اس سند میں جس کو ابن ابی فدیک کے لفظ سے ذکر کیا گیا اسی کو اس سے پہلی سند میں محمد ابن ابراہیم ابن دینار کے لفظ سے ذکر کیا گیا, لیکن یہ بات نہیں. محمد ابن ابراہیم ابن دینار کی کنی ابو عبداللہ ہے اور وہ جوہنی ہے, اور ابن ابی فدیک کا نام کنیت ابو مسلم محمد بن اسماعیل مسلم ہے اور وہ لیسی ہیں, بلکہ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ حافظ حدیث میں انہوں نے حدیث کا ایک ابتدائی حصہ ذکر کر کے سند کا ابتدائی حصہ ذکر کر کے باقی سکوت فرما لیا. یہ سند علامات النبوت میں آ رہی ہے. اسماعیل وقال وقالت فغرق بیدہ فیہ, فغرق بیدہ فیہ پہلی روایت میں فغرق بیدہ ہے اور اس روایت میں فغرق بیدہ ہے, لیکن حاشیے کا نسخہ فغرق بیدہ وسیغ تسمیم. اب دونوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں فیہ کی زیادتی نہیں اور دوسری روایت میں یہ زیادتی موجود ہے. حفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر دو برتن بھر کر بھی سیاد کی. اس روایت میں دوبے آ کا ذکر ہے اور بعض روایات میں تین اجربہ کا ذکر ہے اور بعد میں پانچ کا. اس تعارف کے موقع پر بخاری کی روایت کو اس کی صحت و قوت کی وجہ سے ترجیح ہوگی, اور اگر وہ روایتیں ثابت ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ چھوٹے حروف کے اعتبار سے تعداد بڑھ گئی اور بڑے حروف کے لیے ملحوظ رکھنے پر تعداد کم ہو گئی. ظاہر یہ ہے کہ روایت سے نوعین مراد ہے, اختلاف غرق بول کر اختلاف مضروف مراد لیا گیا. اما حد ہما فبسست ہو, ایک نو تو ہم نے لوگوں میں پھیلا دی, لوگوں کو بتا دی, اور دوسری نو کو اگر پھیلائیں بتائیں تو یہ گردن کاٹ دی جائے. بلوم مدرت کا عام کلا. یہاں پر اس حدیث میں یہ فرمایا گیا, دوسرے نو میں ایسی حدیث ہیں اس کے بیان سے گلا کٹ جائے گا. باغ علماء تو کہتے ہیں کہ اس میں اسرار و امور کی باتیں تھی. مجدد الحسانی وغیرہ نے کسی کو اختیار کیا, اس پر بھی اشکال کیا گیا کہ ابو ہریرہ احداث صحابہ میں ایسی کی بات صحابہ میں نہیں ہے جن کو اتنی بڑی خصوصیت حاصل ہوتی کہ سارے اسرار و امور کی احادیث ان کو بتائی جاتی. نمبر دو, باغتے ہیں اس میں عمرائے جور کے اسماء. ابو ہریرہ اس کی طرف کبھی اشارہ بھی کر دیتے اور کہتے تھے اعوذ باللہ من راس الستین و عمارت السبیان. یہی یزید کے عمارت کا زمانہ. نمبر تین, بعض کہتے ہیں کہ اس میں ان ختم کا ذکر تھا جو مسلمانوں کے مابین واقع ہوئے, اور بعض حضرات کہتے بھی تو اگر ابو ہریرہ تم سے کہتے تم کعبہ ڈھاؤ گے کرو گے تو تم لوگ کچھ کچھ کہیں. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ حدیثیں ان کا اثرات ساتھ اور تغیر زمان سے تعلق ہے جس کو عام قلوب برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لفظ مصاب کے معنی بہت سے لوگ مطلقاً سکوت لیتے ہیں, لیکن لغت کی کتابوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا کہ انصاف کے معنی سکوت مستمع ہے. السکوت من استماع, ایسا سکوت جس میں اسغا اور استماع پایا جاتا ہو. امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمۃ الباب کو حضور علم کے بعد لا کر یہ اشارہ کیا کہ علم کے یاد کرنے میں استماع اور انصات کو دخل ہے, اس لیے کہ جب آدمی خاموش ہوتا تو اس کی قوت ہی مجتمع ہوتی ہے. آدمی کبھی متکلم کی طرف متوجہ ہوتا, استاد کی طرف خیال ہوتا ہے, اور اگر دوسری چیزوں میں مشغولی ہو جائے بات چیت کرنے لگے تو ذہن کی قوت بچ جاتی ہے, بات پوری طرح مسموع نہیں ہوتی اور یاد بھی نہیں ہوتی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے ایک خاص نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا, وہ یہ کہ تحدیث کے وقت لوگوں کو بات چیت سے منع کرنا ایسا قطر کلام نہیں جس کی حدیث میں ممانعت. بخاری کتاب دعوات میں آئے گا کہ ابن عباس نے فرمایا لاؤل فین نہ قطاطل قوم وہ ان کی حدیث ان حدیث تقس علیہ و تقتا علیہم حدیث فتو مل ہوں. خرائطی میں مسائل اخلاق میں بسند صحیح حضرت عائشہ سے نقل کیا اذا رأیت قوما یتحدثون فلا تقطع حدیثهم, لوگ بات چیت میں مشغول ہوں تو ان کی بات نہ کاٹو. ابن عمر سے منقول ہے اذا رأیت رجلین یتناجیان فلا تدخل بینهما الا ان تستأذنا حتى تستأذنا, اگر دو آدمی بات چیت کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں بلا اذن کے داخل نہ ہو. نیز انصاف میں عالم کی توقیر ہے, علم کی توقیر ہے, حدیث نبوی کی توقیر ہے. حماد بن زید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا ہے, ہمارے گناہ خیال میں آپ کے بعد بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد آواز بلند کرنا ایسے ہی ناپسندیدہ جیسے آپ کی زندگی میں جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو انصاف واجب ہے، اذا قری حدیث وجب علیک ان تنصت له کما تنصت للقرآن، اخرجہ الخطیب فی الجامع والحروی فی ضم الکلام۔ علامہ حسن ابن بطال مالکی نے یہ بات کہی ہے کہ جب حدیث شریف پڑھی جا رہی ہے تو اس وقت علماء کے سامنے انصات واجب ہے، بہت ممکن ہے مصنف نے اس سے مولی کے قول کی سند پیش کی، مستنبی کے قول کی سند پیش کی۔ قدیم زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب مجلس حدیث لگتی محدث حدیث بیان کرتے ہزاروں کا مجمع ہوتا، بیچ میں املا کرانے والے لوگ مقرر ہوتے، وہ محدث کی آواز سنتے اور اس کے بعد اپنی طرف کے لوگوں کو وہ بات منتقل کرتے، محدث کو مملی کہتے ہیں اور جو ان کی بات کو منتقل کرتے ہیں وہ مستملی کہتے ہیں کہلاتے ہیں۔ دستور یہ تھا کہ جب حافظ مملی آ جاتے تو مستملی کہتے، انصتوا رحمکم اللہ، اے لوگ اللہ تم پر رحم کرے، خاموش ہو جاؤ۔ چلیے سب ہی کا حدثنا حجاج قال حدثنا جابر قال اخبرني علي بن مدعي الودائع ترسلنا كما قال اكبر جو بعد طوفان جبري بعد من قال بعد قال له في حدث الوداع سمعنا و الجليل بجليل رضي الله عنه حجت الوداع سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن سلیمہ اور تہاوی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 40 دن پیش کر مسلمان ہوئے ہیں، لیکن یہ روایت منکر اور غیر معتبر ہے۔ چلو ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من بعد كافر نہ لوٹ جانا، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی گردن کاٹیں۔ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے مسلمان کو قتل کرنا کفر، یہی خوارج کے مذہب۔ مرغیہ اس طرح کی روایات کی طرف التفات نہیں کرتے، اہل حق تمام صحیح حدیثوں کو تسلیم کرتے اور ان کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث بات میں لا ترجو بعضی کفار جو کہا گیا وہ مختلف معنی کا احتمال رکھتا ہے، مثلا ایک معنی یہ کہ مستحل پر محمول ہے، مدریباری ہے۔ نمبر دو، یہ تشریح پر محمول ہے، یعنی کافروں جیسے نہ بن جانا، کافروں کا کام نہ کرنے لگنا، مسلمان پر تلوار چلانا کافر کا کام، لہذا تم اپنے بھائیوں پر تلوار نہ چلانا ورنہ کافروں کے مشابہ ہو جاؤ گے۔ نمبر تین، یا مطلب یہ ہے مرتد نہ ہو جانا جس کے نتیجے میں تلوار چلاؤ بل دون مسلمین۔ نمبر چار، یا معنی ہے نعمت اسلام کا کفر نہ کرنا، نعمت اسلام کا شکر یہ ہے کہ اسلام کے احکام پر عمل کیا جائے، اور اس کا کفر یہ ہے کہ اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا جائے. وکیل اگر رضال چلیے باب ما يستحب للعالم يجاز الى الجنه عالم فيكل العلم الى الله تعالى. حضرت شیخ الہند اور بعض علماء کہتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے تواضع کی تعلیم دی ہے. اگر پوچھا جائے علما سے عالم تو آدمی کو طریق تواضع اختیار کرنا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے اللہ عالم. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک طریق رائج میں ایک خاص راستہ متعین کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کے یہاں کبھی کبھی باتیں چلتی تھیں ایمنا سے اکبر ایمنا سے عالم. تو حضرت امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ مسموم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حوالے کر دے اللہ عالم کہہ دے. دیکھو حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا ایمنا سے عالم اور انہوں نے کہہ دیا انا, تو اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا اور فرمایا بلا عبدنا خبر, ہمارا بندہ خبر تم سے زیادہ عالم. اور اگر وہ کہتے انا واللہ عالم تو بات صاف ہو جاتی کہ اس کا علم ہو. اور امام بخاری علیہ الرحمن بات باب گزشتہ کے بعد اس لیے منعقد کیا کہ علماء کے لیے نصاب مجلس علم ہوتا اور مجلس علم میں جو طلبا جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اس طرح کی بات آ ہی جاتی ہے ایہم احفر ایہم عالم, کون زیادہ عالم ہے کون زیادہ احفر ہے. ابو الحسن بن مفضل المقدسی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ابن ناصر احفر اور ابن عساکر, فرمایا ابن عساکر. پھر پوچھا گیا ابن عساکر احفر اور ابو طاہر, تو بڑے ادب سے فرمایا ابو طاہر شیخنا. ابو طاہر ہمارے استاد ہیں, ہم اپنے اساتر کو ان پر کیسے صراحتن ترجیح دی, ذرا دیکھیے کہہ بھی دیا اور خاموش بھی رہے. خوش طرح باشد کی سر دل برا گفت آئے در حدیث دیگر. اور حقیقت یہ ہے کہ امام ابن اساتر اساتر حفاظ کے سپہ سالار اعظم ہیں. ان کے زمانے میں بڑی کتاب محدثین ان سے کوئی احفر نہیں تھا. نوفل بیکاری بیکاری کسر الباب و تخفیف الکاف بیکار حکمت میں ہنر کا اس کی طرف نسبت ہے. چلیے جو موسیٰ قدر سے ملنے گئے تھے وہ موسیٰ بنو اسرائیل نہیں دوسرے موسیٰ ہیں, یعنی موسیٰ ابن موسیٰ ابن افراسیم ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, وہ بھی نبی تھے. یہ بات تو سعید ابن نو سے بھی قاضی کہتے تھے، سعید ابن زبیر کہتے تھے، نہیں ایسا بن اسرائیل جب ابن عباس سے بات کی تو انہوں نے حدیث سنا کر یہ واضح کر دیا کہ جو موسیٰ خضر سے ملنے گئے تو موسیٰ نے عمران نبی بن اسرائیل کے سعید ابن زبیر اور نوف لکالی میں تھا اور موسیٰ خضر سے ملاقات کرنے والے موسیٰ کی تعین تھا اور ایک مناظرہ ابن عباس اور قرن میں قیس میں ہوا تھا کہ موسیٰ نے عمران جس سب سے ملنے گئے تھے وہ کون ہے؟ ابن عباس کہتے تھے حضور تھے، وہ پہلے آ چکا، چلی آل قدر عدو اللہ. ابن عباس نے نو سے لکالی کو عدو اللہ کہا. علامہ ابن بطال اور امام نووی کرمانی اور عام شرح بخاری مسلم فرماتے ہیں یہ کلمہ غزبات علماء سے تعلق رکھتا ہے، خلاف حق بات سن کر ان کی وجہ ہمیں جوش میں آ جاتی اور سخت کلمہ نکل جاتا ہے، لیکن ان کا مقصد نوف بکاری کو ولایت اللہ سے نکال کر عداوت اللہ میں داخل کرنا اور کافر قرار دینا نہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کو حکم ہو سکتا ابن عباس نے نوف میں کوئی بات محسوس کی ہے، لیکن حافظ کی یہ بات غیر معتبر اور غیر محفوظ ہے، اس کے پس پردہ کوئی دلیل یا قرینہ نہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر یہ حدیث لی، وہاں بھی انہوں نے نوف کو جو بحث کی اس سے یہی نکلتا ہے کہ وہ نوف کو مسلم صادق سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو کوئی تردد نہیں ہے. چلیے سنا ہو، یہ مناظرہ جو موسیٰ کی تعلیم میں تھا پہلے مناظرے کے بعد ہوا، اس وقت ابن عباس کو علم نہیں تھا، اس لیے خبر سے حدیث معلوم کی تھی جیسا کہ پہلے آ چکا. اور جب سعید کا نوف سے مناظرہ ہوا موسیٰ کی تعلیم میں تو ابن عباس کو حدیث کا علم ہو چکا تھا. چلیے خطیبن کی نظر کہتے ہیں دیکھو ابن عباس نے یہ کلمہ اور ابن قیس کے مقابل میں استعمال نہیں کیا، لیکن حافظ کی یہ تقریر ضعیف بلکہ وہم ہے. اور ابن قیس صحابی ہوئی ابن عباس ان کے بارے میں یہ کلمہ کیسے کہیں؟ ایک دوسرے اس وقت تک ابن عباس کو خود علم نہیں تھا تو کیسے بول سکتے ہیں؟ چلیے آتب سے مراد موجودہ ناراضگی ہے. چلیے اللہ کی طرف علم کو نہیں لوٹایا اس پر اللہ ناراض ہو، اس سے معلوم ہوا بھائی آدمی چاہے کیسی ہی اچھی بات کہے، عمدہ تقریر کرے، اس کو فضل الہی سمجھے، اللہ تعالیٰ ہی کے کرم سے گاڑی چلتی ہے، زبان بولتی ہے، بہت بےکار بھائی۔ کل ایک بات بزرگ کے بیان ہوئی، اس میں کچھ باتیں رہ سی گئیں، اس کے لیے کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا۔ آئے گا مسئلہ کتاب دیات میں، اس وقت معلوم نہیں مجھے، یاد رہے نہ رہے، عمارت تو بیان ہو ہی چکا، میں کیا کروں۔ کیا ہے آپ ایسی باتیں کہہ کے اور لوگوں کو شوق دلا کے چپ ہو جاتے ہیں؟ بچوں کیا بتاؤں، بھول ہو گئی تو کیا کروں، بھول تو تم آپ ہوتی ہے۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی، کہتے ہیں بھول ہو گئی، جو بڈھا ہو گیا داڑھی سفید ہو گئی، کہاں تک شرم چھپاؤں گا، صاف صاف کہہ دیتا ہوں بھائی بھول ہو گئی، نصیحت۔ اقدم من عبادی بھی مجمع البحر، مجمع البحرین سے مراد بحر فارس روم کا ملتقا ہے، مجمع البحرین کئی جگہ ہے، روم فارس کے ملتقا پر بھی ہے، ہندوستان میں الہ آباد میں گنگا اور جمنا ملتے ہیں، اور افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں ہے، وہاں بحر ہند اور بحر اٹلانٹک ملتے ہیں، میں نے خود دیکھا 120 سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کے دونوں کا پانی الگ، بحر ہند کا گہرا نیل بو سیاہی مائل ہے اور بحر اٹلانٹک کا سبزی مائل، اور عجیب ہے دونوں پانی میں ملے ہوئے ہیں، ایک کی لہر ادھر جا رہی ہے، ایک کی لہر ادھر، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ کی قدرت قاہرہ کا علم ہوتا ہے کہ کیا کر رکھا ہے، چلیے ہی دیکھنے گئے، اور ایک غلطی ہوگی ساری عمر یہ غلطی یاد رہے گی اور اس کا افسوس رہے گا۔ مجھے وضو تھا اور وہاں جگہ بھی تھی، یہ یاد بھی نہ آیا کہ یہاں دو رکعت نفل پڑھ لوں، تو کیسے پڑھتے، رومال بچھا لیتا، رومال تو ہمیشہ رہتا، ہوا تو بہت تیز تھی، طبیعت بھی ایسی خراب تھی، لیکن بس شوق میں چڑھ گیا تھا، بس چڑھتا چلا گیا، 120 سیڑھی چڑھا تھا، 115 تھی، کچھ اب شک ہو گیا۔ چلیے لوگ تو آسمان پہ بھی چڑھ سکتے ہیں، کہ ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں، بہت کچھ سمجھتا ہوں آپ کو، کہ کیا بہت کچھ سمجھتے ہیں، یہ بہت سے آدمی، اور کیا آپ لوگ کیا ہیں، بہت سے آدمیوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایک مجموعے کی بھیڑ بیٹھی ہوئی ہے، بھیڑ کیا ہے، بھیڑ ہے۔ دیکھیے موسیٰ نے تکبر کے راستے سے نہیں کہا تھا، لیکن کلمہ ذرا ایسا منہ سے نکل گیا جو ان کی شان کے مناسب نہیں تھا، تو اللہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، مگر جیسے ہی موسیٰ کو معلوم ہو کہنے لگے کیف لیجیے، اللہ نے کیسے ملاقات ہوگی ان سے، ان کی توازو تو دیکھی۔ چلیے سکرا کے نیچے آئے ماتھ ماؤ حیات، اس کی چھینکیں مچھلی پر پڑی تو زندہ ہو گئی، اس سے مال آئندہ کتاب تصویر میں اس کی تصویر آ رہی، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین میں بات چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جس میں حیاتین کا ایسا زبردست مادہ ہے کہ اس کے اتصال سے حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور تم دیکھو تٹیل میدان ہے، بارش ہوئی نہیں کہ طرح طرح کے سبزی اگاتے ہیں، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے بچپن میں شور تھا کہ مچھلی برستی ہے. اب چھوٹی کمپنی کو بڑے کیا سمجھائیں، وہ بچہ کمپنی پوچھا کرتی تھی یہاں کیسے مچھلی آ گئی، تو بڑے لوگ کہتے تھے بادل میں مچھلی برستی ہے. باقی رات چلے اور باقی دن چلے. چلیے فلم آتما کارم کا پتا کیا کہہ رہے ہیں، بقیت لیلت ہما و یوم ہما، اس سے معلوم ہوتا ہے تقدیم تاخیر ہو گئی. یوں کہنا چاہیے تو فن تلقا بقیت یومہما ولیلتہما فلما اصبح، اس بار لیل کے بعد ہے. چلی آجنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مصا من النصب حتى مصا من النصب، تاب کا کوئی اثر جی. حتى جاوز المكان الذي امر به فقال له فتى ما رايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فتى جگہ تم ڈھونڈ رہے. چلیے فرتدا على اثارهما قصصا، قل کے قدم لوٹے. چلیے فلم من تهيا الى الصخره اذ رجل مسجم بثوبه اذا رجل مسجم بثوبه او قال تسجى بثوبه فصلى موسى فقال ایک آدمی کپڑا سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے تھا. چلیے مسلم متفقار خضر وانا بھی عربی کا سلام ہو انا بھی عربی کا سلام، اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ کو خطاب تھا یعنی وہاں کے رہنے والے کفار کو سلام اور شریعت اسلام سے واقعی تین. چلیے فقال انا موسیٰ فقال موسیٰ بنی اسرائیل قال نعم قال انا اتبعك الا انت علمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا يا موسى اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت وانت على علم علمكم الله لا اعلم علمكه الله. اس کو سمجھاؤں بے عقل سا ہے بالکل. علمكم الله لا علمكه الله، بدوقت بے سمجھ اللہ کا اللہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اللہ نے مجھ کو ایک علم دیا جس کو تم نہیں جانتے اور تم کو ایک علم دیا جس کو میں نہیں جانتا. سوال یہ کہ جب دونوں کا علم الگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بلا عبدنا خضر سے حضرت فرما کر اور ہوا عالم و من کا فرما کر حضر کو موسیٰ پر علم کیوں فوقیت دی جب دونوں کا علم ہی الگ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اصلی علم دونوں کا الگ ہے، اگرچہ ہر ایک کو دوسرے کے علم کا کچھ کچھ حصہ ملا ہوا ہے. حضرت حضر کو تشریعات کا اتنا علم تھا جس پر وہ عمل کر سکے اور حضرت موسیٰ کو بعض تقریبات کا علم دیا گیا تھا. اس کے بعد حضرت تقریبات موسیٰ سے فائق تھے، اسی لیے فرمایا تو عالم و من کا، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. چلیے قال ستجدنی ان شاء اللہ قادم ولا آتی لکا امرا فانطلقا یمشیان علی طائل البحر لیس لهما بصیرة فمر بهما بصیرة فکلمهما من یحملهما فغلب الخضر فحملهما بغیر نول نول اجر. چلیے فجاء عصفورا فوقال حفظ سفینة فنفر نفرة لو نفرة في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى الا كنفرة هذه العصفور في ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى نفرت حاضل اس میرے تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی کم کیا جتنا اس قصور نے سمندر سے چونچ مار کر پانی کم کر دیا. اس تشبیہ پر اس کا یہ ہے کہ علم الہی لامحدود ہے، اس میں کمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا جواب یہ ہے یہاں علم مراد کر معلوم مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہماری تمہاری معلومات کی نسبت اللہ کی معلومات کے ساتھ ایسی ہے جیسے دو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے. نمبر دو، یا یہ کہا جائے ناقصا یہاں اخذا کے معنی میں ہے، یعنی ہم کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ کے علم کے سامنے دو قطرے کی حیثیت رکھتا. سولی اللہ کا نفر کے حاملے بن باہر باہر قدر ملا لوک من اللہ سکینہ پر نظر آؤ فقال موسیٰ قوم حملونا کے غیر نول حامد تہیلا سکینہ فقال اتنا ہی تو بھی قالا قالا رم اکل انکا لن تفتی امائی تبا قالا لا تاسم بما نسیت ولا تنی. اسے معلوم ہوا اگر کسی آدمی کی کوئی چیز ہو اور اس سے حسنی تعلق ہو تو اسی کو اسی کی مصلحت کی غرض سے عیبدار کر دینا جائز ہے. جیسے آپ کہیں کسی استاد کا اچھا مزین کپڑا لے کر جا رہے ہیں لیکن خطرہ ہے کہ کوئی آدمی اس آراستہ کپڑے کو دیکھ کر حسد کرے گا اور کوئی فتنہ کرے گا، تو تم اوپر سے ذرا سا اس کو رگڑ دو، اس کی شکل خراب ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چلیے ولا پڑھنے میں ہمارے اثرا پالا پکانا کلولا میں موتا نتیا نا پن کرا کا بھائی. سوال جو تھا وہ نتیان کی بنیادوں پر تھا،